الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا سورة كاف فدي سورة كاف كي دو مسلوي يو مسلوى علم الغيب زيما پويا پپتو شزنو بان زيما وپاغي سلور واقعات یو واقعیا چې اصحاب کا پوه نو د خپل ځان په حالت باندې زم پیغمبر ته پوه نه یې د سبا په حالت باندې او دریم حضرت موسی علی السلام د خضر علی السلام په کارونو خبر نو اوس داغه بیان کړي او سلورم واقعیا د ټولي دنیا بادشاه د قوم په زبان پوه نه دی اذي سلورو واقعو خلاصه شپګشته آیات کې روباسي له غيب السماوات والارض ابشر بي واسم ما لهم من دوني من ولي ولا يشركوا في حكمه احد از دنیا د سپکوالي د پاره درې وجه بیان کړي د دې زینا اغدرې مواقعا پنفه د علم غيب باندې بیانې یو کم شپیتم آیات دے سٹا سورت کاف پنزل لسم پارا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ یاد کچوی موسیٰ علیہ السلام پلزوان یوشاتا پلزوان تیوی خپل خادم ملگری دا ملگری او سروانو شاگرد او سروانو شاگرد مو خادم مو شاگرد او خادم هغه مزه کوي چې هغه د استاد تابعداري د استاد خادمی هغه خدمت هم کوي او خپل سبق هم زده کوي لا ابرح حتا ابلغ همیشه لا ابرح همیشه به یمزتلون کې حتا تر دې چې زه اورسېګم ما مال بارینا زید جمع کیدو دا دو دریابونو تا زب آغ پور سفر کوم چې کم زیگه آغا دوال دریابونو یو زیشیوی دی یو دریاب د شمال نراغلی ہو او بل دا مغرب نا دوال یو زیگی گی پیو مقام بانی ہو سمندر تا پریوزی آغا زید بزان نسوم لکا تنجا او امزیا حقوبا یا تیری شی ما بانی دیر پیڑی سفر بکوم یا دا دریابونو نموراد آد علم دو دریابونو یو حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہم دا علم دریابو ایو حضرت خضر علیہ السلام چاہم دا علم دریابو دوارا دریابون دا علم چیوزی شی آفوری بسفر کوم فلما بلغا مجمع بینهما ارکلا چه ارز دادوالا مجمع بینی ما زید جمع کی دو تا پمیند دوالو کی چه کلا غزیت ارز دو چه کم جے که دوالا در یابون یوجے کی نسیا حوتهما نویر که دیدوالو فلمی لرا فتخذا سبیلو فی البحر سربا نونی ولا لار خپل مئی فی البحر پدریاب کے سربا پشکل د سرنگ واقعا داوا چې حضرت موسی علیہ السلام نچا ته پوسوک چې ستانه خ عالم پویا بل سوکشتا اغه وینا حالان کې دا زمانه کې هغه الله ډېر پویا ور کړوا خدا کلمہ او دا خبر الله ته پسند نه وا تاول دا وی چې زه پوهېما الله ته وی چې ما یو بنده پیدا کړې په دې زمانه کې دا چې پوهې مې هغه ته ورکړې چې هغه پوهه تعالی ما نه ده نظر کړې تعالی ما نه نصیب کړې نو دوی کم دې کې موسی علیہ السلام تعالی و دریابونی مئے انیسا رد کا زان سرت شاپر او تیرے کے واخلا او روان یا په سفر زا الله ورتوی چې کم زے کی آغا دریاب تا مئی مل مئے رد کرے مئے اگر اوزی داغا تیلی ناو دریاب تا ٹوب کی اقا زیرے استا دا علم دا حاصل اولو اقا زیرے کی باغا کسی علم بت حاصل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام مئے رد کر تیلی کے زان سا رواغ سے دا پسفر روانو دادا غصبا نارے مو ملگر شاگر سا رو روان دی او یو مقام دا سی رازی یو گٹے تا چی رو رسی دا یو مقام چې کمزے ہو تا اللہ ویلیو آغا زی که آغا مئی دا تیلی نٹوب کو او دریاب تا پریواتی دا جندیشا یعنی علم حیات تے علم کې ژوند دی څنګه چې هغه مل مئی کی الله ژوند واچا او پیدا ژوند واځي کې بتاله الله علم زیاد نصیب کی دای روان دی او چې کم دی کې هغه مئی ته په دریاب کې نو هغه زیب کولاو پاتې کیده داسه سمنه چې کته روانو نو هغه زیب کولاو که تاسو خیال کړئ چې کله یو شی ډوبیږي دریاب کې او بو کې نو هغه زیدا سي سوره سوره غنده کلاو کلاو پاتې کی خیالم کړئ کلم نه کړ نو دې روان دي فتح غزا سبيله في البحر سروا اوني ولا جوړ کړمې لار خپل په دریاب کې په شکل د سورنګ دې دواله روان دي فلما جاوزا ارکلا چې تیر شو دا دواله د خپل مقام نه چه کم زی او تعالی ویلی او آغا زی ندهی واولی دل نو ستریشوی هم دی او گیشوی هم دی قالا نوی موسیٰ علیہ السلام لفتاہ خپل ملگری زوان تا خادم تیوی ملگری تا آتنا غذاءنا روڑا منگتا زمان سبا نارے روڑا او گیشو چا آغا مئی رت کرے آغا منگو خرو مئی چی رت کی نو آغا دیر مازا کئی ا چې سمې په طریقه سړې پويږي او پوخه کې آتنا غدا انا روړمنتا زمنګ سبانارے معلوم ادا شو چې سفر کې نوزان سره خپل خوراک ګرځي زان سره خپل توخه ګرځي اسنه چې سوال لګي چې راکې 500 روپے راکې یو روټه نشته را سره راکا پس اب کړه یو کو نه سوال کې او کړه ده بن نه سوال کې نه په سفر روان یا چې کم دی ته سفر کې نو دور تو خزان سره والا چې غځې فورستار وټه کافی کیږي خوراک لقد لقينا من سفرنا هذا نسبا تاکي اورسېږه منګه د سفر پهنا هذا شزاده نسبا ستړې والے یره منګه ستړي شو او وګم شو دا وله علماو لیکلي دي چې کم زه تا د دې مقصودو اغازه پورې چې سفر کا او نوګ کېدل او نستړي کېدل خو چې دا خپل مقام نه کله واولېدل لری لاړل خپل مقام ته پادش شاته نوګ هم شو او ستړي هم شو مقصد دا دی چې کله سو پورې د یو سړي مقصد په یو ځای کې کیږي نو هغه به نستړي کیږي او نه بوګي کیږي هغه زما مقصد علم دی زه علم لراغلی ما زه بخپل سبقونه یادو ما تکرار بکو ما ترجمه با یادو ما علم با حاصلو ما دا با بل تخیم ندیدی کل بکو ما ناغنس ار وقت پای علم که لگی آئی آنو گی کی گی کد روٹی تیم راغی علک روٹی خواد ما خیال نووی روٹی تیم دی نه پا لوگ کاری او نه پستری والی کاری او چه کلا اغه مقصد دا اغه غزه کی پوره شي سبق نی علم نه اسری ګنو اغه بیا ستړی کیږي کله یو ځکه چکرې وي کله بل ځکه چکرې وي ځکه سبق نه یادې مهنت نه کوي کله یو ځې ویډیو ګوري کله بل ځې فلم ګوري کله یو موبایل لاس کې لري ځکه اغه تا اغه خپل وخت قیمتي نه لري خپل مقصد باندې پوه نه لري چې ځکه مقصد الله پیدا کړي ما کم مقصد پس زده دو کور نراوطنیم چا مقصد زکم زما مقصد موبایل کتن نو زما مقصد فلم کتن نو زما مقصد پیسې حاصلول په جیب کې ډیرول نو زما مقصد علم او پیسې کني هم الله به مال راکې زما ضرورتونه به الله پورا کړي خو زما علم زقوم روټي کما تعلق ملاو شو اما به الله مور ساتي او زما علم حاصل او دې وجه نو علماو لیکلي دې براشي کله به موبایل په څیر ګرځي کله به چکرې وي کله به ځاونو کې ګرځي کله به زونډې لای اې هر وخت ستړي ستړي او بیا اصلي په و وغځي پلن پلن په پریوزي یاره ستړې ما مال خوب راځي الک استا چې کوم مقصد او یا دنیایي تعلیم او یا دینی تا خپل کړي اتا سبق ذکرې ته پریوزي تروټي خو خدای گواه ده همغه ختم قران پروت ته تاسو چکره به دروټي ټیم راغې په طالب ګری په زمانه کې او زما سبق و پا غرز نوز ده کره ما بروطه اینو خورا طلبه وی ولی یه رو میچه که مقصد در آغره ما مقصد نن زمان نده حاصل شوه من می سبق نده یاد شوه تو بروطه سنگ او خورا دا خو ستودن ده کده سکولی و کده تعریف ده وی مرز ده کی کس ده کی کسی که پریدا عمر گولوور کی پریدا مرا درمی آشتی با گردی گردی اخیر کی یو پیره کتاب بروا ما حکار کره سکولی دی او که طالب دی نه د خپل مقصد نه خبر دی نه د خپل کتاب چې په کم دی کتاب گزار کا په کم دی کافی پرې خدا دانوی چې دی کافی باندې خو زما سبا ته پوس کیږي د دې کتاب نه خو علم حاصلو ما لا بز ز د کوما دی بز کې سبا ز امتحان ور کوما دی بز زمانه سبا ته پوس کیږي نه بز یو لیونی شه نه سبا سبا ټول سټډنټان لیونی دی مقصد پیژاندل نه دی خوراکونه ډیر دي سړي ډیر ده پیسې ډیر دي ار سړي دي پیاده وکاله په سفرو په روانو منډه بهواله نه پیسې وا نه دولت نه سو نه علم حاصل کړو وختي پرون ماته یو پرنسپل وي وې زمونږه ادارت ته داسې خلک ټول الکان راشي چې دا غي پلاران چولي خرسي او داغی پلارانو کې علم نی او داغی بچلولو انجنیران شی داغی بچلولو ڈاکتران شی داغی بچلولو سینزدانان شی داغی بچلولو افسران شی زکا آغا پلارانو کې علم نی خو آغا بچه دی تا گولی چه زما پلار خو علم نو کرے عجزو یا غریبو یا اس صدرک نلگی دا او ما بانی دورا محنت کئی زما غربت د وجه نه مال دوره سرمایه هم مال گئی نو پاغه بچو کې غیرت نو ځکه علم کوه میدان تلار شي او چې چا سره غیرت نه ها هغه وی چې کم سره معتبري پیسې ډېرې اسوده حالي وداغي بچي اکثر علم نه کوي مولانا سره وداوجه سره میدا ځکه وجه دا چې دا مالداری دا هر وخت جیب ډکی هر وخت کتاب د جناس سوچ په پیسو کې کوي چې د پیسو سبانن سکوما سوا پیالما چرت بازما کم قسم موبایل والما کم قسم گاڑی والما نو آغا مقصد آغا نلار شی او غریب سو خدا پیسی نی آغا پینزو روپای موسرن ایلا چزان لپی پکولا پی سکول کے والی پا طالب گری زمانہ کی پیسو کے چزان لپی والی نو آغا بس سوچ سو کی نو پیسو آبا سوچ صرف دو استاز پا آغا سبق کے کئی چه زمان استاز کم تیچنگ ماتا کئی زا آغا زدہ کومی کی بات نو چه آغا موبایل دا گوری لگیا یا آغا تچ تچ جوڑ کرے آغا بیا تعالی سبق ہوئے تعالی علم حاصل ہے آمن دے بو اور وقت بخلے کی چیز نیولے یا خوراگونہ کئی بازار کی برگردی دی وجہ نظر پخپل تعلیم و پچنی بانے پیسے بنتو زامیر تیم چرے پیسے تلا گونڈا ہو ما در آکا ہو سبے ہو لگ دم خوچے پیسے ہو سرا برامت نشے زکر چدا بازار نو کی بیا گردی پیسہ لے بیکار شے چکل دے یو چنی سرا تعلیم سرا پیسہ لالا کله و پاپړ او کله و بازار او کله و وږي یو ورځ کې ولس سلو په 200 وبوي بیا بیا بازار څخه نه ست ټلیفون باندې ما نه پیسې راوړي پیسې راکړه پس پیسې ستاله پیسې ستاله پس لري پیسې جمع کوا ځان په کتابونه نه نه په مهنت کوو بچي دا پیسې اسودهاري اسړي دی الحمدلله په خواو پراټه چرته وچونلو بچا پراټه وګوري نو ګورا پراته شتا خوراکونه خور کوي چونو طالبان ولا لنګری بازوینو کی چریږي علم چرته شي علم ختم شو زمونږ استادانو الله دې په رحمتو نورې کې بازم لري ژوند دي اغه من با په داسې حالتونو کې طالب ګری کولا او یو ځلو گیشو یو جمعات کې پروازه وا زمون جمعات کې کوم کې فاضي چیزو پروازه وا نو یاغه جمعات کې ما تکرار کا ګټ کې ناسوم پټ ایما چې زمانہ زکه زموږه مقابله وی یو طالب د بل سره مقابله وی او صدا قانون چې مانون چې دا کې کار آسان شه دې نه پوره یاد کا خو خاص به خو ټول په یادو ما خپل اته اتیا بابونه په یادو یاد کړو د علم صرف اته اتیا بابونه هر قانون چې یو باب نشي یادوله او از دماغ می خراب شو او اردو دا ټول فارسی او عربي اته اتیا بابونه زما او استادانو خو باندې یاد کړو نو موږ به گردان کاو نو زما او استادوی موږ به یو ځای کې گردان کاو چې کوم جمعات کې موږ پاتې کیږو پای کې پروازه وا بروزا ما با گردان مکاو دی گردان سا ما زیدا سی ها گرداو یو سره یو داو کم لگیا یا غزه سی یو مشغل زان لگوری ما غزیدا سی بروزا لان دی تکڑی پیدا شوی اولو گیشیو ما دیر زیاد اگر تکڑی پترنگی دمیا شوی دو میا شوی دی یو نیمی میا شوی دا سی اوچی شوی وی روٹای چه بلکل چنیا سیم کڑی وی پیږه کې چنده یاسه شین زنګ چوکي ا وڅ شي خوشاله شي مې مازه کې خیر کار خوش ها هغه مې راغله چې هغه نه مې چکواله کړي بسکټ کرک به کاو حالان کې خپې کار وا خوږي شي وما لوبیا غسیو مونږه داسې حالتونو دی علماء تر کلو نهغه د دې زمانه لوی محدث دی نمینال لوی محدث دی حدیثونه پڑھاویا لوی عالم دی د زمانه ها دا علم هغه خلکو کړو چې په سلو ټکلو بلګیاو هغه نار بلګیاو موږ وګی شو نن سبا هم را مزید کپړی پیسې دي او علم نشته مزه نشته یا خوب دی یا چکر دی یا سی کپ شپ دی نشه دې ته ګورم قسم دې زمونږ دې علم داله موش خو موږ څه وکړو بس زړه یا به یو سره هر څوک دنیایي تعلیم کوي نو اما ځان استړه ده پاسه لګیاري کته او ته ویله ک سبق روالا سبق روالا مهنت وکا تسلا سکول پرچې لا کار وکا خلطفه به آیو کتاب اوخه کینی بس منډه او که طالب شونې ته ویله ک سبق روالا او سبق می یاد کا چې بیت امتحان اخره ته پوس کنه پټ کې ونه پوری تاسو مزه خوندې خلکو دې نه پیدا کړ لقد لقينا من سفرنا هذا نسبا زکوی من ستړي شو خپل مقصد په جاندل ضروری دی خپل مقصد په جنې چې موږ په کم سفر راغلیو بعض داسې کسان دي موږ سره چې د پلار یو یو زوی دی یو زوی دی او غم د علم په سیو باندې او غم مهنتونو کې نو افسوس نه دا پلار او مور د پاره چې زما خدای یو بچو ژوندۍ خراب شو نو دوه نو د دین شو نو د دنیا شو باز داسی چاغی پلاران او مین دی نی نو دنیاگانو دو ترز امنو دو نورو تا امیدون این چیزا بچه با علمو کی محنت بودی دو باز دو خویم با هر حال دا ادیو دا کوششی چه زما بچه ولی زما دا خواخنه دا چه دا طول علمان شی زم دا کوشش کن دارنگی زبچی که زما روحانی بچی دی خدای گوار ما تا دیر گلانی پا نسبت دا جسمانی بچو بانی زم چې څنګه په خپل بچی باندې زغره ساتم او فکر تاننګ په نورم ساتم او وخم خیال نه الکه سبق راواله الکه مهنت او کنو دینو کې مړه وې کې یاد یاد کې ټکه ځو یاد نه دی به دی اوس ماته غصه ای دی به زمانه پریشان ای چې دا استاد مونږ ډیر ګډ وډی خبره راته کوي خو چې دی کلا غټ شي او بیا خپل کورو ته لاړ شي او بیا په خپل غریوان کې سوچ کوي چې هو افته خو زمونږ غوي کته یې مو کمال دې څه یک زما بچی یې مو کمال څه او کدا بلو کمال څه او کو ویني کمال څه او خو ویک مال به الله داغه اجر راکی که زمانه صحیح ما خدا الله ته رضا ده پاره ما درې خلکو ته تعالی سره پیسې خلک درکې فون ما ته یو سره ها نو مات اوې بلاره ها ما ته ته چې دا ساره ما خام پر لګې تعالی سره زما لري وز دې سره به یره یو نشل زره وستای خاندل ورته بل شل روپیه هم نشته دا خو زمان به دا ومنه کنه وینه سبا خو څوک داسې کار نه کوي میزه کوم دا د الله توفیق دی او مال الله دا توفیق را کړی او الله مې په دې مشن باندې کړی امید الله چې سنې متونه دي اعمال زماره برا کوي نو زه یو وز پتین باندې سلام او نو ته په دې په ټول سره د پرېز مې نه نه نه چې لقد لقينا خو چې سبق نه یادې نو بیا مې دشمنان دي صفات هي خپل بچې مې خو چې سبق نه یادې دشمن مې دي او چې پردې بچې او چې سبق یادې لګته په ټول ځای ور لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال شيخ القران الله دې په رحمتو نوريږي اګه ته چاوي چې ته په کوم بچی باندې علم کې پیدا زنه کوم دا په الله کې چې دا کوم بچی شوق زیات خپل بالا دې میدان ته غرو بازي زه پېنه کوم ها بوجي دا د الله تقسیم دې د الله خو کوم په ډیر زور له کوټه شاب او شاب او شاب او نه کوم ته نو سبا کې لته پکې و نه د الله حفظ کوم نه د الله سبا کې مې بس کې مړ به کې دا په شاب شاب کاندې کې بس پرېګه دا چې الله دا کوم چانا علم کار د دین اخري او هغه میدان ته روباسي او داغه نه وکاره زما شو ما ته چا ویل زما یو ترور وا الله دې خصاتي ما باغې ته کله به زور کېدم ما باغې ته مې ما بده وخت پښ ملته پاسه ما به موږ ته پاسه چې د شپې موږ کم تا ما ته چا ویل ما شو کو زما مینا وا دې میدان ته روړو نو هغه آثار د دین په ما کې ښکارا کېدل مې بیا په پلاړو مې بنم دی به زېلم توبه اس مې نن توبه اس هغه نه خې د دین دارې هغه ما کې لیدلې الله ما کې پیدا کړ دا د الله په تقسیم باندې یو کار دی نو یو چې سلام مون نه کوي په کونداغونی پاسوا مونږ دې په چکو پاسوا درس په چکو کې نه وا علم ته نو هغه بس علم کې یار تا تاسو ګورم طالبان وره دا خبر چې کله د اواز شو بانګ شو دا حافظ دې د لاسو کواس کې یې غولون دې تاسو ټول ملاسې وده او د شپې پاسيږي او ادل څنګه الله الله ارشاد کوي او تاسو خو بنای خټي کې د فکر تاسو سره نه چې بانګ شو د بانګ پسې ز پاسې ستل کېږي سره ها لقد لقينا من سفرنا اعزه ادا واستیم دي په دې وخت ځواني ده هر شي خزده کېږي وروسته به تاسو به ډېر افسوس کوی په دغه ورو وخت کې دا خبره زما ځان سره په موبایل کې خطا سره نشته په ټیپونو کې ریکارډ کوي بیا چې زما یو استاد موږ ته بیا به رحمان کوي واقعي منر باندونه کوي هغه بابا په اون ماته وي ویرا ها بچو باندې می تعلیم کاو تعلیم یې نه کاو دې دا سره ولاړو خپل هم سره ولاړو وی تعلیم یې نه کاو نه کاو ما چې بچو یې نه مو کوي یو باندې می پنه هم پورې تعلیمو کو نو تختې چې تعلیم دلنه کو نو سوی تا ما باندې تعلیم لري کړي وای ما چې بچیا ما زبانې خپل وسکلې ته تختې دي تا وی زینې پټې دي وا ما خو زبانې کړي یو ځای سي ګرځي کله یو ځای کله بل ځای نو علم کوي پلانونه لري کلی مهنت کوي ها سکول سبق هم سره وای دام وای مهنت کوي ها اردو زده کوي ور سره ور سره هلته ګوره پینټران دي لوی خلک دی هغه سره د کل زده کوي اروه موږ تاسو لپاره تابعدار بچو زه تاسو لپاره اروه تیارې په کوم سبق نه پويږي په کوم ټیک نه پوي ترجمه نه پويږي په کتاب نه پويږي په حدیث نه پويږي دا وروسته تک نه موجود نه تابعدار نه موخار څه پرې خوري د دنیا باپاری ما پرې خوره را ذمہ داری ما پرې خوره کار ما پرې خوره زه تاسو لپاره نوکر تاسو فائدہ والے لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا او د یو روپۍ ته مدنانه کو لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا حافظ خپل ازوی مخ کې طالبانو کې شوق بو چې کله بکری دلان راتل بنو کله کله به سې جو ابل طالبان راغلي ته دي رونو لا دینا و چې کله ور راځي نو کله مقول ورو کله میو شرو ورو اوس طالبانو کې هغه مینه پوره شو اوس الف اس نه بیا سره راغله مدار دې هغه مینه او هغه الفت د دینداري اگر اولو ختمه دو طرف تر روانه را لقد لقینا من سفرنا و شاو گنزاخیر اغسطه و شاو ککوری رو رو کورنا مور مور کوری مال اخبلا مور چکلا بزت لم میا دو میاش پا بزت کورتت لم او زمان مور مال چرک سور که ها مال وی ها میخی بوی یو میخا من خاما خساتا را دوا یوا غوا یو میخا مال وی ماستا و پیره ویرا که پا دونگا که هر پار گویدا یو سخل استاد لگی چه به سر کوی دا استاد دا سی میلوا نن دا غیا غا سمره الله مون ته رسید نه اغه زم رسید ها استادانو باندې علم والو باندې سره مینا پکار ده لقد لکینا نن پس دی خو علم اذه پس خبرې کو دوټه کې به و بیا وینا مردا غنه سبق مو موږ سره را سبقونه وای اصل سکے مو خو دغه شعور سیرو کړو الک دانو چې دا چانه موږ علم زکړې قران هم زکړې چا موږ سره مهنت کړو لقد لکینا من سفرنا هاذا نسبا ګینه دا قران ما خګرانو لیشو ما ته ډیرو خلکو وی بیا سم کو مهنه زه تا الله تعالی زادو فار کار کوم مګو چار سو کې خزده کې لقد لکینا من سفرنا هاذا نسبا قال ارئت اذ اوینا الى الصخره نو حضرت موسی علیہ السلام ملګری ته وی رو رکنا چې خورا کو بو ها منګم وی رو را لکه یو کپ چې یره پینښتا رو را لکه یره دانښتا منګو زړه را خدای نه دی ها او ټول خو بو ګلاوی قال ارئت اذ اوینا الى الصخره مو خو دا چا د کو نه چم نس کو له نس کو بی منت الحمدلله ورزو او ټول نو په سو باندې خورا کو ښکارته چې دا سو کو نه وی ها قال ارئت اذ اوینا الى الصخره قال ويوشا عليه السلام ملګری آیا خبر ته اذ اوینا الى الصخره کلا چرالو مونږ یو غټه تا کانی تا ځکه الله دې خلکو نه علم واغسه چې ټیوشن کوي نو د استاد لپاره څنګه هغه استاد لپاره مکلف چي ور کوي یو غټه لپاره ټیوشن کوي څنګه استاد ساتي پیسې مور کوي کپڑے مور کوي ها او ټیوشن زما بچی ته کوي کله ګورګلی جوړې کله ګنزاتوله جوړې کله چې کله سا هغه د یو غټه استاد لپاره او چې موږ د قران او سنت خيو دوره نه کوي خدا بس د الله د رضا ځکه خو دې داسې زونه لا لا واغ زونه او تعال هدا وینا ال سفرته کله چرالو مونږه کانی تا عمل کرے او ته موسی عليه السلام زمانه خو اغه ير شوی فاینی نسیت الحوت بشک مایر کمای لرا مونږ چې کله غټه ترالو نا غټه سرا زمانه مې دریا ته ټوک او مان سانیو الا شیطان ندی یر کرے دی مئی ررا مانا مگر شیطان ان ازو کو رو دی یاداش دی مئینا دی شیط بھئی مانا زمانا یر راو سکیو ما وزیتا توی ما و شیطان زمانا یر تا چه سبخ نیا دی شیطان درنگو لی یر ایم خوا دا مواجد که خیر بیغم پا قرآن سکو ما ار وقت قرآن سا لگی آیا چو وقت ملاوی گی ذکر په قرآن وایا چې چا ذکرې سپارا د سورته نه درې سورته نه یو مونږ ته به خامغه او موږ کې وایا چې د نه یې نشي واتخذ سبيله فی البحر عجبا او دا عظیم ګناه ده وړه د قیامت اورل د لوی ګناه هغه سزا ملاویږي چې هغه قرآن یاد کا او به یې کا واتخذ سبيله فی البحر عجبا ایرک او نیول مئی لارخل پا دریاب کی ناشنا مانا خو مئی توپ کرے آغا دیتا موسیٰ علیہ السلام اتبسو آو استاذ اتوئی قالوی موسیٰ علیہ السلام زارکا داغا مقام دے کننا چی بچی امنگا طلب کاو دا خوز امنگ مقام خو آغا دیو چی امنگ طلب کاو دا خو امنگ دیو مخ کرالو فرطد دالا آسارهما قصصا واپس شو دا دوالا پخلو پندو بانده قصصا خبر کنگی از چه کسی کنگی اگه کسی نه بیانه خضر عبدالله در طولی وزیش ویدیر که کسی کنگی اگه دا کسو را گلی نا قصصا خبر کنگی دا قل حالت یو بلده قل حالت بیاناو فوجد عبدا دی با گوٹ کراون شو کی بیانی کبی بلده پس را دبانه وجه دکا سباق یاد کو حدا ویردو کو یا صورتونه کم یاد کری چا غیات کو فاوا جدا عبدن من عبادنا نو من دوارو یو بنده دا بندگانو زمنگنا آتینا ہو رحمتا من عندنا ورکره ما غطا میره بانی طرف زمنگنا اللہ وی مولا قل میره بانی ورکره وا وعلمنا ہو من لدننا علما اخودل منگا غطا دا طرف فلنا پویا رحمتا نبوت مولور کړو قال له موسی نبی غت موسی علیہ السلام هل اتبعک زتابدار کوم ستا پدې شک باندې چې تبخه ما تدا سنا علم تا رشد خو خود لري شوی تا ته اسلام چتا ته کم شیخ ودل شوی آ شیبه مونږ ته خې قال انوی حضر علی سلام انک لن تستطیع ما صبر یقینا چره دا واستاز حال جوړو چره ته طاقت نشه لري ما سرا صبرن د ټینګېدو دا واستاز بیا حالتی دا ولا کړی دته دا واستاز حالت ها چره ته طاقت نشه لري ما سرا صبرن د ټینګېدو ابا درځ به بیا کړی وکيف تصبروا على ما لم تهد به خبرا سرنګ با صبر کته پاس چتاي حتن کړي پاغيباني تا پوني حاصل کړي پاغيباني ده خبرداري قال اني موسى عليه السلام ستجدني ان شاء الله صابرا کته نو شاګرد وې چاله که صبر نشي کولې وای ولي دا نو شي زر دې ما با عمومی سبناک زبستا شاگردیم دیر سبناک با ایما کتما وحی کتما تا رد بدوی کتما تا دیر خبری که خوزبستا دیر سابر شاگردیم ناسو کوئی تو دا خبر زمان دا استاد نبلا اروح منتا کئی اروح منتا خبری کئی اروح منتا سبا گناہ ہو رئی اروح سبا کری و سبا کری ستجدونی انشاء او بازوی پا قرآن او پا دی کتابونی مرار وقت منتالا پوختا دام بگلاری روی فا انشاء اللہ صابرن کت عمومی کومومی تمال را کد اللہ خو قجی صابرن سبنا ولا اعصوی لکا امرا عزبنا فرمانی نو کومستاد پارا دیوکار اے زمان استاد زبستانا فرمانی نو کومازا کستان علم حاصلو ما کدا چان علم حاصل دا غد یو کار خلاف بنګي تا ته استاد کوم خبر او بيواجي پر سر سرګي منه ما اډر کوا تا بيدار ما تا ال بیا طالب طالب وتا ال بیا بچي بچي شاګر شاګر ته دا خبر زمرات سبا ته دې قبول چي طالب خبر نه مني خبر ور سکول نه چزي اگر ازیرو بغیر درخواست ولی کی چاله باور باور کاله کبه می جرمانه 1000 روپے فائن باغ چان لګی چې چا د سکول کار په کور کې نه کړي 1000 روپے ته لارې وکي خوشاله دي بچي می راشي او کزما سره یو غیر ازیرو کې 500 روپے ته نشم هغه سه وي بچي په تا دا دای او باندې ګوډې پیسو ده پاره سالم بچیا تم نه ظلم زو په یغه تور کې بچی دی کان نده کرد او 500 روپی پا غیر ازیری پا بچی نور که چه تاول غیر ازیری او کسا وقتا نیتلی یه را پریده سریا پیسی دیو که چه رازا روزا ما داران تازا سم نمودا کن دا جواب دیده مخلوق زکا اللہ دی خلقون علم وارستی دی علم خلال ولا سیل سیق بزل علم یرفع العلم ولا سیلک امره قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء قال نوي خضر عليه السلام كت رازي ما سرا سوال بنکه زمانہ د یوسف مبارک زمانہ بهته پوس نه کې صدا کار دیول وک منګم وایو زمنګ نه بهځه ته پوس نه کې صدا غزه مناسب نه ای او هغه ولګي دا ته پوس کوم ته موبایل کې رازي مناسب ته پوس وکا مفتیان ته پوس زاغې نه کوا کنه ار کلی کې مفتی دی کور کې دی مفتی دی په محله کې مفتیان شته کنه ته پوسه کوه زه مخه مفتی نه فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا ازن مفتی دی کنه سي یاد کړی ته پوس وکوه زمانہ په بار د نو چې لوډا او ګټه اړه نو مفتی ته لاندې پروت دی فلا تسالني ته پوس وکوه زمانہ د یوسف مبارک حتا تر دې عہده سلاکا من هو ذکر ته افتاد پاره سلور کال شرط په کراچۍ کې درې سلور کال چې علم نه فارغ شداغه نفس په دار الافتا کې بدرې یا سلور کال تیرې اوس شل دې دیوی کې باندې مفتی سم کار دی یار تاسو مفتی حتا عہده سلاکا من هو ذکر چې کار کما بسرگن کم کاب تاز تاز پردہ غیب ناس بیانو خبر محسوس ہو رہا